Nem hívott senki se. Nem jön, átbaszottul itt az ember. Jó, hogy lemondtad. Nem, ő nem küldtek el a hadét. Én azt semmire várok, érted mi az? Semmire várok. Érted már? Nem hiszem, hogy ajánlottam, hogy én akartam, és sem ért vissza, hogy küldöm is fogja. Senki nem ért vissza. Nézzem át rá. És nem lett semmi. Nem. Bátyád épp élnek. Jól. Semmi nem esett jó fel. Öt tudni kell égeszteni, mert többet nem kivett egyszerre. Mi anyád, és ő kaptam még az adócsehát, hogy nem kapunk még meg. Jó. Majd megkapod, hogy akkor már elégedj. Csak egyéb még ennyi megmarad. Na miért eszek akkor, most már tényleg elég lesz. Csak egy anyád, úgy lett. Hát darab most már. Többet nem kívánok. Van, jó sorat! Jó sorat őszi. Ilyen, minden ez volt. for you. Mit akartunk? Nem volt ott a... Nem voltak ott a sógorok. Nem. Itt a telefonod az asztalon, az udvaron. Tudom, hogy ott van. Tudod? Úgy is akartad? Menj a picsába már. Thank you.